show you now. Pitam, zašto ja? Zašto ti odgovor znaš? Trebaš mi ljubav da mi daš. Zato što ja volim te. Trebaš mi kao nikada pre. Zašto ti odgovor znaš? Trebaš mi ljubav da mi daš. Zato što ja volim te. Trebaš mi da ispuniš moje. Reči tvoje, iako sam sprema na život u dvoje. A da li ti se sviđa, da i ne? Ma sviđaš mi se, ko ni jedna pre. Jer imala si šmek za 21. vek. Pamet, stas, ti bila si mi spas. Želao sam tebe, to svako zna. Jedino što niko ne zna, zašto ja? Zašto ti odgovor znaš? Trebaš mi. Samo bum, u glavi nešto pukni, pomuti ti um. Vidiš samo ono što želiš da vidiš. Voliš samo jedno i koga se ne stidiš. Jedino te deli od cijelog tog sna. Jedno pitanje, zašto ja? Zašto ti odgovor znaš? Trebaš mi ljubav da mi daš. Zato što ja volim te. Trebaš mi kao nikada pre. Zašto ti odgovor znaš? Trebaš mi ljubav da mi daš. Stop me.